Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom ma l-programm iħor fil-sensila il-Malti fil-traduzzjoni il-lumħa waslulkom il-seba programm min din il-sensila fil-mkim miħaj Silejn Buħaġar u il-mistiden residenti li ikum maħna min ġima għall-ohra il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qed inniflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Rosemary Caruana li iġib l-isem The Depiction of Reality in Francis Ebeyer's novel Requiem for a Malta Fascist or The Interrogation and its Translation. Dissertazzjoni għal-Masters fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2007 li ġiet ippubblikata din id-darba fi ktieb b'isem Translating Reality ukoll tal-2007. Charles, l-iskop ta' din ir-riċerka? Din hija riċerka biex ngħidlek xejn unika. Riċerka partikolari għandna hawnhekk. Iva, għaliex kif qatt inti hawnhekk qed tifli. It-traduzzjoni ta' xogħol Malti bl-Ingliż. U allura għandna s-sitwazzjoni li fiha insibu. L-awtur huwa Malti, Franzi Bejer huwa Malti. Kiteb bl-Ingliż. Mela kellu l-problemi tiegħu biex iwassal il-kultura Maltija bl-Ingliż. U dikha titrattom Rosemary titrattom daw fil-ktieb u fix-xogħol tagħha. Aħna ma ħnista noqogħdu nitrattawhom kollha dawk għaliex aħna l-interess huwa l-Malti. Mbagħad kien hemm it-traduzzjoni ta' dan ix-xogħol. Issa, it-traduzzjoni għal-Malti sabet biex ngħidu hekk s-sodda mifruxa. Għaliex kuntrarju ta' dak li għandna fi programmi oħrajn, il-kultura hawnhekk ma kellix għalfejn tinqalep. Kważi kellha tinqalep fl-oriġinal. Ġifieri hawn għandna daqsxejn ta' paradossi su. Imma anke hawnhekk iridu naraw illi il-ħsieb ta' Ebeyer it-traduttur ipprova jilħaqhom kemm jista' jkun. Imma mbagħad naturalment minħabba dan il-qegħdin ngħidu sewa meta għandek l-awtur u traduttur bl-istess kultura, right? Irid ikun hemm daqsxejn ta' kompromessi fit-traduzzjoni wkoll, issa nispjegaw kollox. Allura ir-riċerka ta' Rosemary hija interessanti għaliex tipprova tifli kif aħna nistgħu nittraduċu r-realtà. Issa dina tfisser ħafna. Qed niftehmu, pereżempju Silejn, kieku kelli ngħidlek x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok meta ngħidu ħajta sejjeħ. Majd issa. Il-ħajt bil-ġebel fuq xurxin. Eliqi. Sewa, eliqi. Juża siment. Il-ħajt tas-sejjaħ. Le. Ma jużax siment. Ma jużax siment. Jiet kollox. Jiġifieri, inti mill-ftit naf li ħsadtek, għax ma kontx qed tistenni għadi. Imma mill-ftit semmejt li pereżempju l-eliqi. Mela l-ħajt tas-sejjaħ huwa marbut mal-eliqi. Niftehmu? Issa, dik jekk aħna se nsejħula assoċjazzjoni jew kollokazzjoni, all right? Dik tinsab fil-kultura tagħna. Meta jien nisma' ħajt tas-sejjeħ, all right? Jien inġib f'moħħi din il-kampanja li qed tgħid inti, jien għedlek għandu siment, ma jkollu siment. Il-ħajt tas-sejjeħ tradizzjonali ikun poġġut. Ftehimna ġifieri joqgħod hemmhekk bil-pis tiegħu dan u jżomm, l-għeli, eċetera. Dak kollu huwa implikat fil-kunċett ħajt tas-sejjeħ. Issa jekk jiena nittraduċih bl-Ingliż u ngħid rubble wall, mhux bil-fors ikolli l-istess assoċjazzjonijiet. Niftehmu? U dik ir-realtà li trid li kien jinteressa hawnhekk meta aħna għandna assoċjazzjonijiet. Kif sa titraduċihom? Possibbli titraduċihom? Ħafna drabi ikun impossibbli. Issa, jiena għadni qed newden fuq x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka li staqsejni inti. Issa din tqassam ix-xogħol fuq erba' strateġiji. Li mhux għandna dawn l-erba' strateġiji semmen ftit ieħor niftaħ daqsxejn fuqhom. Għandna dik li jiena libta bil-Malti u semmejta it-tismija. Bl-Ingliż qiegħda naming. Tismija ġifieri qed tagħti isem. Tagħti isem xiex. Jew lill-karattri, jew lill-postijiet, jew l-oġġetti. Alright? Issa niftħu daqsxejn fuqhom minn ftit ieħor. It-tieni strateġija li teżamina hija dik li bl-Ingliżi sejħed stating, naturalment dawn huma bbekkjati min-naħa tagħha bit-teorija li inġemat matul dawn l-aħħar erba' deċenji sewa fit-traduzzjoni. Jiena stating fissirta bħala tfissir. U tfissir jiġifieri loti ta' tagħrif fuq oġġett jew avveniment li jkun qed jissemma. Jiġifieri hawnhekk għandek daqsxejn ta' elaborazzjoni biex niftehmu. It-tielet strateġija hija dik li hija sejjaħ modeling of reality. Jiena sensejħilha hawnhekk il-modellar li inti tagħti xejra jew kellha toħloq sistema biex l-oġġett jingħaraf jew l-avveniment jingħaraf jew kellha jkun jista' jitfisser toħloq sistema. Jista' jkun konċett li pereżempju fl-Ingliż ma jeżistix. Jew kellha jeżisti fl-Ingliż fil-Malti ma jeżistix. U allura inti trid timmudella il-ħsieb fit-traduzzjoni ħalli tressaq xi ħaġa li tissodisfa lill-qarrej tat-traduzzjoni. U mbagħad ir-raba' strateġija hija l-espressjoni. Sewa, meta jitresqu espressjonijiet daqqa spontanji u daqqa fissi, biex jirrifletu atmosfera kemm jista' jkun psikoloġika. Fil-fatt, l-erba' li huma dawn huma aspetti psikoloġiċi wkoll min-naħa tat-traduttur sewa. Issa hemm il-punt ieħor li rridu naraw silejn qabel ma nidħlu fil-qalba tas-suġġett huwa hix tifhem biha r-realtà. Dina r-realtà hawnhekk fil-kuntest ta' din ir-riċerka. Hija d-dinja fiżika li hawn madwarna sewwa u l-ambjent soċjo-kulturali. Jiġifieri r-realtà mhux se tkun biss dak l-affarijiet li aħna mmissu, mhux se tkun biss realtà soċjali, imma se jkollha magħha l-kultura. Issa kultura jista' jkun li tinġibed matul is-sekli. Sewwa, jiġifieri aħna il-ħsieb, per eżempju, tal-karnival tagħna jimbena minn sekli sħaħ. Niftehmu, ġifieri minn żmien il-kavalleri x'aktarx li beda jimbena. U allura illum il-ġurnata meta jiena u inti nitkellmu fuq il-karnival, bla ma rridu, qed ninkludu, naturalment jiena bla ma rridu ġifieri b'mod inkonxju, sewwa, qed ninkludu ħafna mit-tagħrif tal-imodi. L-istorja. Li tagħna l-iżvilupp. U allura mbagħad insibu li l-Karnival Malti mhux l-istess bħal meta tajt karnival pereżempju fl-Amerika. Għandek affarijiet differenti. Sewwa. U allura f'din ir-realtà li qed titkellem fuqha r-riċerkatriċi, kella bil-fors teżamina kif qed titwassal fid-deskrizzjonijiet tal-karattri, tal-imġiba tagħhom, ir-relazzjonijiet ma' xulxin, is-soċjetà li diġa semmejna, sewwa, il-postijiet fejn joqogħdu, u anke l-avvenimenti li jaffettwahom jew kellha li huma stess ikunu qegħdin jipparteċipaw fihom. Dina riċerka li tiftiham sew fil-kultura tat-tieni lingwa hawnhekk, għaliex kif diġa għad, anka l-ewwel lingwa li fil-każ tagħna minħabba li ebejjer kiteb bl-Ingliż, allura l-ewwel lingwa xorta baqgħet l-Ingliż, niftehmu, però l-Ingliż kien qiegħed jipprova jagħti kultura Maltija. Kieku kenna allura nidentifikaw biex ngħidu hekk il-prinċipji ewlenin ta' din ir-riċerka, x'nistgħu nħorġu? Sewa, il-riċerkatriċi tibbaża ħafna mill-prinċipji tagħha fuq ċerti punti. Sewa, u ħanajdhom malajr ħalli mbagħad ngħaddu għal dawk li rridu nifukaw fuqhom f'dan il-programm. L-ewwel nett li n-narrativa taħdem fuq l-illużjoni tar-realtà. Ġifieri kwalunkwe romanz, kwalunkwe novella illi tinkiteb bil-Malti, bl-Ingliż, bi kwalunkwe lingwa, qiegħda tipprova tagħti illużjoni tar-realtà. Itta parsi realtà. Aħna meta naqraw anke meta naraw film fil-fatt, dik tkun ta' parsi realtà. Ġifieri hemmhekk għandek dik l-illużjoni tar-realtà. Dik l-ewwel ħaġa għal xija l-qofol ta' din id-dissertazzjoni biex twassal ukoll ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif jiddilja mbagħad ma' dawn l-aspetti differenti tar-realtà. It-tieni hemm itemmen illi hemm interdipendenza tal-ħsieb u l-kelma. Ġifieri dawna jiddependu fuq xulxin. Ġifieri meta jiena qiegħed nesprimi ruħi, naturalment irrid nagħżel il-kliem, imma l-kliem innifisom jinfluwenzaw li l-kliem. Niftehmu ġifieri hemmhekk għandek qisu proċess reċiproku. It-tielet prinċipju huwa li traduzzjoni hija bitla bejn żewġ kulturi. Issa hawnhekk hija interessanti għaliex din għalkemm dan il-prinċipju huwa internazzjonali. Kulħadd jitkellem fuqu. Infatti, per eżempju, Umberto Eco għalina li minħabba dan il-prinċipju, inti trid tinnegozja bħala traduttur, trid tinnegozja ħalli tara kif sa twassal lill-udjenza mira tiegħek dak li kellu f'moħħu l-awtur. Issa hawnhekk f'din ir-riċerka aħna din m'għandniex. B'mod dirett, imma għandna b'mod indirett, għax kif diġa ħadd il-problema kienet tal-awtur fil-każ, mhux tat-traduttur hawnhekk. Mbagħad għandna prinċipju ieħor li t-totalità tal-effett trid tgħaddi mill-ewwel lingwa għat-tieni lingwa. It-totalità tal-effett, jiġifieri l-impressjoni meta inti taqra ix-xogħol sħiħ, irid ikollok l-istess impressjoni ta' meta inti taqra x-xogħol oriġinali. U f'din ir-riċerka għamlet biċċa ta' survey, m'għandniex ċans nidħlu fuqu hawnhekk, lin-nies tagħhom silta bl-Ingliż oriġinali ta' ebejjer u silta ta' traduzzjoni u għaltilhom biex jażlu li ma jaħsbu li kienet l-oriġinal. Kontinti hawnhekk li traduċejt dan ix-xogħol għax għandna medniex dik. Ma rridx noqgħod nitkellem fuq ejjer għalhekk nuża traduturi. U ħafna minnhom qalu li hija traduzzjoni li kienet oriġinal, għaliex minħabba li il-kultura fl-Ingliż bdiet tinsema isa stramba. Għax il-kultura kienet Maltija. Issa meta fit-traduzzjoni il-kultura Maltija sabet il-lingwa tagħha, ġifieri il-lingwa li suppost qed tispjega, allura hemmhekk instemat ħafna iktar naturali. Sewa, issa minħabba prinċipju ieħor, minħabba li l-proċess ta' traduzzjoni huwa għamla ta' riformulazzjoni jidħol element ta' interpretazzjoni. Dan huwa fattur li inna nitkellmu fuq aħna f'dawn il-programmi. Sewa, illi meta inti titraduċi inti tħalt fi proċess ta' interpretazzjoni. Bil-forsi qed tinterpreta. Inkella ma żgħix titraduċi, speċjalment qed ikun hemm diffikultà fil-kliem biex titraduċihom. U l-aħħar prinċipju li san semmi huwa li l-istess konċetti ma jistgħux jeżistu eżatt fl-istess lingwi li tkun qed tiddilja magħhom inti sewwa. Jiġifieri fit-traduzzjoni jista' jkun hemm xi telfien jew kisbiet. U dan iseħħ hawnhekk, issa dan jista' jkun li jinstema' daqsxejn stramp jekk aħna qed ngħidu il-Malti qed jiġi spjegat bil-Malti kif telef. Jew kif kiseb xi ħaġa oħra. Hemm każ għaliex tinżix li Franz Beyer minħabba li kien qed jitkellem qed jikteb bl-Ingliż, kultura Malija bl-Ingliż, ċerti affarijiet kellu jespandi fuqhom. Per eżempju, jekk se jsemmi pastizzi bl-Ingliż, irid jespandi fuq għax issa traduttur ma kellux għal fejn jespandi għax kif isemmi tifhem kulħadd ikun jaf. Ma dawn issa naraw iktar fuqhom. Charles, apparti din id-dissertazzjoni fuq nota forsi kemm xejn personali, kemm kien faċli jew diffiċli għalik li titraduċi lill-ebejjer? Li titraduċi lill-ebejjer ma kienx diffiċli wis, għax kif qed ngħidu l-kultura hija l-istess. Jien pereżempju kont at home biex niftehmu sewwa f'dak illi kont qed nittraduċi. Mbagħad kelli vantaġġ ieħor li dak huwa xogħol għamiltu fuq xewqa ta' Franz Zebejjer stess, jien meta kien għadu ħaj, u għamilt 3 snin nittraduċih dak u kull darba nibatlu. Ġifri kont tikkonsulta miegħu. Iva, dik l-aħjar sistema li tista' tagħmel. Fil-fatt fl-ewwel programm konna tkellimna fuq il-konsulenza kemm hija importanti. U jekk inti jkollok l-awtur miegħek, l-awtur ħajt, u kont immur għandu, konna noqogħdu niddiskutu, pereżempju waħda mill-affarijiet li kellna u domna niddiskutu ħafna huwa t-titlu tal-ktieb. Għax hu semmih Requiem for a Malta Fascist u jingħu bilna li mandaħlux Malta emmek, allura fi traduzzjoni marriċ nagħmel jiena Requiem għal fascist Malti, tifhem? Imma minħabba s-suġġett ridna ndaħlu l-aspett ta' ħbiberija. U allura jiena mbagħad ittraduċejtu Requiem għal sieħbi fascista. Imma meta ġejna biex nagħżlu dik sieħbi, għal-bidu u beda jinsisti li jagħmel ħabibi. Issa, għal-ħabibi fasċista. Pero bdejna nħossu għaliex il-rumanz għandu element anka ta' ħjiel omosessuali. Sawa? U għatlu jien bdejna nħoss li ħabibi jisa tkun edha tikxef ħafna minn dak li il-rumanz ritjati b'mod sottili. Għattifem? U għallura il-ħakna il-kompromess għal-sieħbi. Għawnek, dina ċirkustanza interessanti u ma najdakx ideali, għax ma uxejn ideali, sewa, speċjalment fit-traduzzjoni, ma kienet sabiħa ħafna li l-awtur u traduttur jikkoordinaw flimkien, anka meta ġejna pereżempju, jirrid indaħħal fl-ewwel taqsima id-dialett. Għaliex fl-ewwel taqsima juri aspetti differenti mit-taqsimiet l-oħrajn. U jien irrid indaħħal id-dialett. Fl-Ingliż ma kellux l-oriġinal, ma kienx hemm id-dialett. U oġbitu Franz Zebejjer li indaħlu dialett. U meta bdejt nitraduċi jien l-iktar li għamilt id-dialett li kont mitħlati jew jiena, dialett Karkaris, però għalli leali, għalli nagħmluh id-dialett ta' ħaddigli. U hemmhekk kellna nirranġaw. Niftehmu ġifieri, għandek dan id-dialogu dejjem sejjer hekk u tirranġa ftehna. Ġifieri, il-mistoqsija tiegħek kemm kien diffiċli. Franz Zebejjer ma tantx toġbu, ma taġ kont t-kontent aħma laħirat. Imma insomma mxejna. Issa. Konna ħana qbdu il-fazi ta' t-tismija. Iwa, ħjarek, ħalli xin kalla jaddi izmin u ma nispiegaw xejn. Meta qegħdin ngħidu l-prinċipju tal-għoti tal-isem, sewa, dan huwa marbut mal-kunċett ta' realtà b'mod dirett, xi tfisser? Jiġifieri li jiena u inti pereżempju għandna isimna u dak l-isem jagħtina identità. U dik hija parti mir-realtà. Issa l-ismijiet tan-nies però Franz Zebejjer fl-oriġinal u allura it-traduzzjoni kellha tirriflettiha din jużah l-użu tal-ismijiet biex juri il-twemmin politiku tal-karatri. Per eżempju, il-romanz qiegħed ambjentat parti minnu fi żmien immedjatament qabel it-tieni gwerra dinjija, meta anke hawn Malta kienu l-idejat maqsumin favur il-faxxiżmu u kontra l-faxxiżmu ġifieri favur l-Ingliżi. Niftehmu? U allura fejn kien hemm fejn kien hemm karattru li kien favur il-faxxiżmu semmih Luca. Li huwa isem taljan. Sawa? Fejn kien hemm karattru li kien ixaqleb lejn l-Ingliżi, sawa, u allura, per esempio, nsibu l-Ivet. Ivet li hu isem miktub bl-Ingliż, sawa, kienet tippreferi titkellem bl-Ingliż. Għandek dawn. Mbagħad għandek dak li hu tipikament Malti. Per esempio, l-kuntestabli jismu mbagħad ċensu. Ara, tipikament Malti. Jiġifieri qed jilgħab bihom dawn, din hija parti mir-realtà. U naturalment ma kienx diffiċli għat traduttur li dan iġorru fi traduzzjoni. It-tieni, meta bdew deħlin l-ismijiet tal-postijiet. Bl-Ingliż inti trid tispjegahom, per eżempju, ma tistax tajt The City imma qed tajt Valletta. Qed niftehmu? Jekk inti se titkellem fuq San Telmo, jiena u inti nafu x'inhu San Telmo, imma bl-Ingliż tagħmel Fort St. Elmo. Alright? Mar Samxet Harbor. Jiena u inti ngħidu Mar Samxet. U m'għandniex għalfejn niftħu iktar, qed tifhem? U mbagħad għandek il-famuża ta' qabel il-gwerra Porta Reale. Li ġiet Puterjal u l-Maltin allura iktar familjari ma' Puterjal u Porta Reale baqgħet fis-sens anka formali fl-Ingliż, sewa kemm hi bit-Taljan naturalment. Jiġifieri, fl-oriġinal ebejjer kellu jelabora u jispeċifika dan li jgħidlek l-ewwel li t-traduzzjoni qed tnaqqas però mhix qed titlef. Dan huwa interessanti. Hemm element illi tnaqqas għax fil-fatt lassemmi il-port u laqqas issemmi il-fortezza f'dan il-każijiet. Tiftiehem xorta. Tibqa' tiftiehem. Jiġifieri hemm l-identità, l-element elaborattiv illi daħħal ebejjer ma kienx għalfejn nużaw fit-traduzzjoni. U mbagħad għandna l-fattur ieħor ta' l-oġġetti, per eżempju, Franza Bejer f'żewġ okkażjonijiet juża ħadd HUT, ħadd, all right? F'ċirkustanzi differenti u fit-traduzzjoni l-istess ħadd kellu jiġi tradott b'żewġ termini differenti. L-ewwel darba, per eżempju, hija tintuża l-kelma gabuba li hija parti minn dar. Allora tidher gabuba għax hija għamla ta' kamra żgħira sewwa. U t-tieni ċirkustanza kienet meta ħadd ġiet tradotta barix, orajt għaliex hija struttura binja jekk trid orajt fil-kampanja. Ġifieri hawnhekk hawn differenza bejn dak li hu superordinat terminu ġenerali bħal ħadd u dak li hu eponimu terminu speċifiku fil-Malti. Il-Malti setax naturalment kif għadna kien qiegħed jitkellem fuq il-kultura tiegħu. Issa, it-tieni strateġija ta' tfissir, okej? Hawnhekk għandna dettalji tar-realtà. Per eżempju, li n-nies jieklu l-pastizzija xi ħaġa komuni, allura dikha tagħmilha. U hawnhekk ma tantx tiffettwa l-lingwa allura ħanimxu daqsxejn. Il-modellar dan huwa l-iktar punt importanti, all right, u interessanti wkoll. Per eżempju, aħna meta aħna nimmodellaw ir-realtà tagħna indaħlu l-ħsieb tagħna f'kategoriji. All right? Per eżempju, jekk jien ngħidlek iswed b'mod naturali iswed. Jiena u inti indaħlu f'kategoriji tal-kuluri. Right? Imma mbagħad jekk aħna ngħidu pet, dak li nżommu d-dar. Jiena u inti fil-kultura tagħna u din tixbaħ il-kultura Ingliża wkoll sewwa x'aktarx li nifhmu xi kelb, xi qattus, all right, jew xi għasfur, qatt ma tifhem kukkudril pereżempju, jew inkella xi serb fil-kultura tagħna. Jiġifieri għandek din il-kultura soċjali wkoll. Issa Franza Bejer dana kellu jara kif jagħmel u jissuperhom daw id-diffikultajiet kulturali, pereżempju diġà semmejna għall-każ ta' cheesecake. Sewa, għax u jisemmi cheesecakes and assorted confectionery u traduzzjoni ġiet il-pastizzju u l-pasti. Imma cheesecakes, hemmhekk min ma jkunx jaf il-kunċett Malti li cheesecake aħna nittraduġuh bħala pastizz u mhux bħala għax cheesecake f'Ingliż hija deżerta għax hekk magħmula mill-ħelu bħala deżerta ċer kif qed tgħid inti, mentri pastizz aħna nużawh anke għal xi snack. Għandek dawl xejn jgħidulu. Imma l-iktar ħaġa interessanti li jaw u koll hija fil-każ ta' ċerti realtajiet. Il-kelma roof bl-Ingliż dina nitroduċuha bejt. Imma jekk inti se tagħmel fuq il-bejt xi barbecue, it-tfal jilabu fuq il-bejt għaliex tagħna hija struttura ċatta u jistgħu jagħmluhom dawn l-affarijiet. Fl-Ingliż jekk inti se tibqa' roof li huwa saqaf imżerżaq, struttura mżerżaq, ma tistax tagħmel dak l-istess li inti qed tagħmel fil-Malti. U din kienet il-problema ta' Franza Beja biex jirrappreżenta r-realtà. Ma kinitx il-problema ta' traduttur, għax it-traduttur li jgħid fuq il-bejt biżejjed. Mentri Franza Beja kellu jgħid b'xi mod. Ġifieri l-istrateġiji ta' traduzzjoni kienet iħaddimhom Franza Beja fl-oriġinal u mhux it-traduttur. Fenomenu interessanti dan sewa. U mbagħad għanda taqsim oħra li tieħu l-espressjonijiet u l-idjomi sewa uturi kif dawna ġew tradotti ħafna drabi kellu jkun hemm ukoll shift semantiku. Per eżempju, darba minnhom tikkwota no wind, u no wind ġiet tradotta briħ mejjed. Mela min xi ħaġa assenti, no wind, ġiet xi ħaġa mejta, mejjed. Mbagħad għandek l-espressjonijiet l-idjomi sewa, fools, both of you, ġiet maqluba imma kemm intom bl-għamer ħitnej li jintom. Tara għandek da, biex tibqa' iktar il-lingwa tkun mexxejja. Kemm bl-Ingliż, għax Franza Bejer kien tajjeb ħafna għall-Ingliż sewa, u kemm bil-Malti tibqa' mexxejja. Mbagħad għandek id-dialetti għal iktar spontanjetà. U hekk b'dak it-tarif verament interessanti llum dwar ix-xogħol ta' Francis Ebejjer, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni nissednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa. Bi produzzjoni ta' Selain Buhaġer.